of my head. Summer spacewalk is waking me up. My body goes crazy with another existence. Bye. wants immunity, and sometimes truth for occurs to be a liar. Oh, liar. Suddenly Mantis turns around, it her lover's head. And suddenly when you don't expect, big love turns into even bigger hate. Oh, hate. So watch your back, boy. Watch your back, boy. Watch your back, boy. Watch your back, boy. Zespół Pullover ze swojej drugiej nowej płyty. Grupa istnieje od 2005 roku w Gdyni. W 2008 ukazał się album Evergreen, a całkiem niedawno, kilka tygodni temu, druga płyta zatytułowana Growing Up. I właśnie wśród tych trzech utworów była również tytułowa kompozycja zespołu Pullover. To co? To znowu na południe wracamy. Byliśmy na południu, pojechaliśmy znowu do Trójmiasta, spędziliśmy piękne kilka dni pod lazurowym sopockim niebem. No to wracamy znów na południe. Thank you. Zespół Moonhawks i trzy kompozycje z ich płyty, która ukazała się też kilka tygodni temu. W kryształowej kuli, Czar Wyzwolenia i Eksperyment Filadelfia. Cały zestaw muzyki do sprawdzenia na stronie polskieradio.pl/3/MO. Thank you. Nagrania zawarte na płycie Skalary, Mieczyki, Neonki zarejestrowane zostały podczas sesji nagraniowej do płyty Korowa Milky Bar w 2002 roku w studiu Radia Katowice. Życie to surfing i w sieci. Nasza ulubiona cyfra tej nocy dziś to zdecydowanie cyfra 7. Nie możesz złapać tchu, ukryty wstyd, schowany w kącie gołych ścian. Musimy nagle wyjechać stąd, odmienić zmienny los. Bez pożegnań ważnych słów i bez gestów równy krok. Chęć ucieczek o poranku, wymarzonych miejsc by żyć. Wypowiedz jedno z życzeń, drugie zachowaj w ciszy. Zastanawiam się, co powiem, gdy na końcu spyta Bóg. Wypowiedz jedno z życzeń, drugie zachowaj w ciszy ze mną płyń. Wypalę dziurę w słońcu, na końcu. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. To utwór numer 7 na najnowszej płycie zespołu The October Leaves. Album nosi tytuł Bardziej Znani, Wiecznie Obcy, ale w pudełku znajdujemy też płytę, która została nagrana kilka lat temu, w 2010 roku. Tamta była cała po angielsku. Można było posłuchać jej na stronie zespołu, a teraz razem z najnowszą otrzymujemy i także poprzedni album. To jest muzyka, którą usłyszą Państwo na żywo. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej już niedługo 24 maja po 22 w specjalnym koncertowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. I jeśli są wśród słuchaczy Trójki porannych, takich wczesnoporannych, jak widać na zegarze, chętni na ten koncert, aby pojawić się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę dać mi znać teraz. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I tak się składa, że mam też ze sobą kilka płyt zespołu The October Leaves. Tutaj nie wystarczy imię i nazwisko, ale obok niego również, obok nich właściwie, obok imiona i nazwiska, proszę też wpisać adres pocztowy płyty The October Leaves dla słuchacza audycji Teraz Polskie. Przy okazji, skoro już jesteśmy przy zespole, który zwyciężył w ubiegłorocznym konkursie Seven Festival Music and More, przypominam, że trwa głosowanie i to jest Państwa głosowanie, słuchaczy Trójki, na finałową ósemkę wybraną z piętnastki, która znalazła się w drugim etapie głosowania. Przypomnę, kolejność przypadkowa, a to są zespoły Flash, Yellow, Bigsbit, Casino, Nox, Grawitacja, Dom na Drzewie, Bad Request, Mademoiselle, Carmel i The Zebras, Black Diamond, One Future, Headboat, Grey Fruit, Zdalnie Sterowani i Concrete Hills. Z tej piętnastki to Państwo do 23 maja wybierają ósemkę SMS-owo 71-335, 71-335, SMS kosztuje złoty i 23 grosze. Będę starał się przypominać co jakiś czas o tym głosowaniu, bo to dla tych 15 wykonawców bardzo ważne głosowanie. 71-335. Finałowa ósemka tegorocznego konkursu Grand Prix Seven Festival. Tak właśnie będzie wybrana. A w najbliższą sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie spotkamy się troszkę później, bo przed nami także obowiązki, ale tak 22.17, 22.20 już zapraszam do słuchania audycji i tam już w sobotę pierwsza porcja karnetów na tegoroczny Seven Festival w Węgorzewie od 10 do 13 lipca. Wracamy jeszcze na najnowszy album zespołu The October Leaves. Jeszcze dwa utwory przed nami. Doskonały dzień deszczem przywitał mnie, dość energii. Przysłania mi wzrok, w kuchni zostawiam list, byś zrozumiała jak bardzo szukam zmian. Ostatni kawy łyk, w spokoju zamykam drzwi, na drogę zabieram coś, co powstrzyma łzy. Oszukać nie dał się czas, przybyło zmartwień i lat, z walizki strzepuję kurz i nie powrócę tu. Nie próbuj szukać mnie, choć raz uciekam sam, sam. Będzie tak idealnie jak przedtem,